NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Van den Burg zegt dat hij er enorm van baalt dat het aantal asielzoekers in Ter Apel vannacht niet onder de 2000 is gebleven. Er zaten 32 mensen te veel. Dus moet het COA 15.000 euro boete aan de gemeente Westerwolde betalen. Van den Burg hoopt dat het vannacht beter gaat in Ter Apel. Na een aanval met gijzelsoftware betaalde 1 op de 5 bedrijven losgeld. Dat zijn er volgens deskundigen minder dan gedacht. Criminelen voerden vorig jaar ongeveer 150 succesvolle aanvallen uit op bedrijven en instellingen. De meeste Nederlandse huishoudens hebben dit jaar meer te besteden dan eerder werd aangenomen. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Maar dat waarschuwt ook dat de overheid de financiën beter op orde moet brengen. In het huis van de loodgieter in Vlaardingen, waar meerdere ontploffingen waren, is voor onbepaalde tijd gesloten. Dat heeft de burgemeester van Vlaardingen bepaald. De panden van de loodgieter zijn al maanden doelwit van explosies. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Je hoort het maar zelden dat mensen die tot een radicaal kamp behoren ineens besluiten om daar volledig afstand van te doen. In Amerika is er een vrouw die het Capitool bestormde, die Donald Trump echt aanbeet, maar nu helemaal van haar geloof is gevallen. Ze probeert zelfs anderen uit het Trump-kamp te trekken. Een vrouw, ze is zelfs al oma, met een missie dus. Straks hoort u een reportage over haar. Tegen 2 uur gaan we naar Tsjechië, waar de wereldberoemde jaren 80 band Depeche Mode onder jongeren daar razend populair blijkt te zijn. Maar we beginnen in Belarus, want ook daar gaan politieke gevangenen regelmatig dood in een strafkamp. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Al de hele week is de nasleep van de dood van de Russische oppositieleider Navalny wereldnieuws. Een schok, door veel landen ook scherp veroordeeld. Maar ook in Belarus, een satellietstaat van Rusland, overleed deze week een politiek gevangene in een strafkamp. En dat is niet voor het eerst. Ook onder het dictatoriale bewind van president Lukashenko gaan regelmatig politieke gevangenen dood. Journalist en Belarus-kenner Franka Hummels, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst maar meteen even over de politiek gevangene die daar deze week is overleden. Ja. Wie was het en wat weten we over zijn dood? Nou, Ihar Letnik, en hij was al heel lang oppositie. Hij was betrokken bij een van de toen nog vele kleine politieke partijen die eigenlijk nooit een voet aan de grond hebben kunnen krijgen. Eentje die heel erg gericht ook was op de eigenheid en de soevereiniteit van Belarus. Mm-hmm. Een man van in de 60, in 2022 opgesloten. En met een zwakke gezondheid. En op het moment dat hij dan te laat of geen operatie krijgt, hij is dan op een gegeven moment geopereerd, maar wat er precies gebeurd is, dat is niet duidelijk. Mm-hmm. Dus uiteindelijk aan de omstandigheden bezweken. Van Navalny wordt bijvoorbeeld door zijn vrouw gezegd dat hij echt bewust vermoord is. Mm-hmm. Mogelijk met Novichok. Nou, dat is hier waarschijnlijk niet aan de hand. Hier is waarschijnlijk het meer aan de hand dat er gewoon zulke slechte omstandigheden worden gecreëerd dat gevangenen daaraan bezwijken. Ja, en het is niet voor het eerste. Frankrijk nee, zei het net al even in het begin. De vijfde keer in 2 jaar tijd. Wat zegt dat volgens jou? Ja. Nou, het betekent dus dat het regime er niet op uit is om mensen levend uit hun gevangenschap te laten terugkeren. Het betekent dat de omstandigheden in de kampen echt heel, heel slecht zijn. Nou, dat weten we ook van de mensen met wie er contact mogelijk is. In sommige gevallen is er ook al meer dan een jaar geen contact en weten we dus ook niet zeker of ze nog leven. Maar mm-hmm. van de mensen die nog waarmee wel contact is, dat weten we gewoon echt veel te veel mensen op een kamer, hele slechte hygiëne, zware fysieke arbeid, geen medische hulp of geen accurate medische hulp. En als er dan mensen van alle leeftijden worden opgesloten, waarvan sommigen ook echt al bestaande medische klachten hebben, dan gaan er mensen dood. Ja. En het regime neemt dat risico moedwillig en bewust. Nou weten we dat Belarus op veel manieren lijkt op Rusland. Hè? Het wordt wel eens mm-hmm. een vassalstaat, een satellietstaat van Rusland genoemd. Zie je ook dat president Lukashenko in die zin dezelfde methodes hanteert als Poetin? Ja, Zeker wel. Nou, het wordt zelfs wel gezegd dat Wit-Rusland, Belarus, soms een soort proefland is voor Rusland, waar het gaat om repressie, van dat dingen alvast worden uitgeprobeerd. Ja, waar het gaat om die strafkampen, dus ook, die draaien in Belarus al heel lang op deze manier. En ja, dat is gewoon wel echt vergelijkbaar. Alleen Navalny was gewoon zo'n ontzettend kopstuk. En dat kun je van deze man niet zeggen. Mm-hmm. Het was een belangrijke figuur en heel veel mensen kenden hem. Dat wil ik niet naar beneden praten. Maar het was niet zo'n grote naam als Navalny. En er zijn natuurlijk wel een aantal heel erg high-profile politiek gevangenen in Belarus. Dus Maria Kolesnikova met die rode lippen. En Nobelprijswinnaar Alyes Poljatski. Of de man van Svetlana Tikhanovskaya, die nu als oppositieleider leeft, zeg maar. Ja. Dat zou waarschijnlijk veel meer zoiets losmaken. Dus dat is ook wel een reden om niet aan te nemen dat dit bewust op deze man gemunt was. Maar dat het inderdaad wel gewoon bezwijken is geweest. Ja. Dus zeker dood door schuld. Moord is dan een moeilijker woord als je het juridisch gaat bekijken. Zonder opsluiting had hij zeker nog geleefd. Maar of het bewust een bedoeld is dat hij nu zou komen te sterven, dat weten we natuurlijk niet. Nou zijn er komende zondag verkiezingen in Belarus. In Rusland kun je stellen of oppositieleden die er nog over zijn, die zitten in de gevangenis of ze zitten in het buitenland. Hoe is dat in Belarus? Is dat in die zin ook vergelijkbaar? Of is er daar nog wel iets van oppositie mogelijk? Nee, absoluut niet. Zeker bij deze verkiezingen niet. We moeten ook echt uitkijken voor dat woord. Vroeger had je binnen de presidentsgetrouwen nog wel een aantal verschillende smaken die mee konden doen aan de parlementsverkiezingen. Dat is nu ook helemaal niet zo. Dus de verkiezingen zijn wat dat betreft een totale schijnvertoning. Niemand kan meedoen. En dan ook nog eens, het zijn verkiezingen voor een parlement dat helemaal niets te zeggen heeft. Dus de opkomst zal waarschijnlijk heel laag zijn. En ik noemde haar net al, oppositieleider Tikhanovskaya, die in Litouwen is. Zij heeft ook al opgeroepen om niet te gaan stemmen, om de verkiezingen ook niet te legitimeren. Ja, Belarus heeft al heel nadrukkelijk gezegd dat de OVSE, die altijd komt kijken of verkiezingen eerlijk verlopen, dat die niet welkom zijn. Alleen waarnemers uit Rusland en uit Centraal-Azië. Dat is ook al wel veelzeggend. Dus er is geen enkele ruimte voor oppositie. Ik zou zelfs denken dat het in Rusland nog een heel, heel klein beetje meer is. Mm. Maar ook verwaarloosbaar natuurlijk. Maar deze verkiezingen betekenen echt helemaal niets. Nee, een schijnvertoning dus, als ik het zo kort samenvat. Nou begreep ik wel, Franka, dat Lukashenko, de president, ook zijn pijlen richt op Belarussen die in het buitenland zitten. Nou is Tikhanovskaya natuurlijk de bekendste. Hè? Die hebben we natuurlijk zeker rondom de opstanden in Belarus een aantal jaar geleden heel veel in het nieuws gezien. Maar ook andere Belarussen moeten wel degelijk oppassen nog steeds voor zijn lange arm. Hè? Ja, nou dat hebben we natuurlijk ook al gezien met een andere bekende Wit-Rus, namelijk Pratashevich, die uit het vliegtuig werd gehaald. Hè? Ja. Dat tussen Athene en Vilnius vloog. Dat was dan al een heel duidelijk signaal aan de wereld en aan Belarus in het buitenland van hey, je bent nergens veilig. Nou, nu zien we ook dat mensen die buiten Belarus wonen, die moeten terug naar Belarus om hun paspoort te verlengen. En dat betekent dat heel veel mensen die niet per se als vluchteling het land hebben verlaten, maar gewoon op een Schengenvisum, dat die de facto zonder paspoort komen te zitten. Dat is een ongemak. Maar het betekent ook dat je je recht op juridische bijstand in Belarus verliest. Dat betekent bijvoorbeeld dat je, als je in het buitenland woont, je huis niet kunt verkopen. Nou, ook dat is nog te overzien. Maar ook in voogdijkwesties betekent het dat je niks meer te zeggen hebt in het land, als je niet naar Belarus zelf komt. En dat kan dus heel vervelend zijn voor bijvoorbeeld mensen die op stellensprong vertrokken zijn uit veiligheidsoverwegingen, maar hun kinderen bij hun ouders hebben achtergelaten. Dus het maakt het echt veel veel heftiger eigenlijk nog voor Belarus in het buitenland. Ze worden dus eigenlijk gedwongen om terug te komen, wat voor echt heel veel mensen niet veilig is. Wat ook betekent dat mensen minder snel weg willen. Ze krijgen gewoon een veel lastiger leven. En daarnaast is er nog een andere ontwikkeling die ook Belarus in het buitenland treft. En dat is dat de hele civil society, alles wat er aan maatschappelijke organisaties is, dat wordt eigenlijk structureel opgerold. Hè, van de vakbonden, de journalisten, dat is allemaal gebeurd. Nou, ook ander soort organisaties zoals de vogelbescherming. Daar had de vogelbescherming in Nederland onlangs nog een hele mooie column over, van dat de baas daarvan ook een hele tijd vast heeft gezeten. Echt iedereen wordt gearresteerd, baas van een bibliotheek. ook functies die bij ons heel onschuldig zijn. En nu zijn ze aanbeland bij familieleden van oppositieleden. Familieleden van oppositieleden in Belarus zelf. Zoals bijvoorbeeld de echtgenoten van een man die al heel lang vastzit. Ja. En waarvan we ook al een jaar niks hebben gehoord. Maar ook familieleden van mensen in het buitenland. Want dan worden die mensen in het buitenland betiteld als terrorist. Die familieleden hebben contact met hen en hebben dus in het Belarusische verhaal, het verhaal van het regime, contact met een terrorist. Soms gaat het zo expliciet, soms is het ook alleen maar eigenlijk zonder reden. Ik sprak laatst ook een schrijver. Het gesprek ging over iets heel anders. Het ging over literatuur. Maar hij vertelde ook dat zijn vader was opgepakt. Dat de politie die hem kwam arresteren tegen zijn moeder zei van ja, dit heb je aan je zoon te danken. En dat zijn vader pas nadat hij gearresteerd was en vast zat, dat er toen een soort aanklacht tegen hem is verzonnen. Dat hij bepaalde artikelen zou hebben doorgestuurd die verboden waren op zijn telefoon. Dat was niet zo. Het gaat dus allemaal echt heel erg ver. Ja, naar onze normen wel. En dit is dus ook weer bedoeld, en ik denk dat dat ook werkt als repressie, dat familieleden tegen hun familie in het buitenland zeggen, alsjeblieft, hou je mond nou dicht, want ze zijn niet veilig. Ja. En dat klopt, ze zijn niet veilig. Dus het is een hele nare vorm om ook de stemmen uit het buitenland toch tot zwijgen te brengen. Ja, dan wil ik het ook nog even hebben met je over de situatie in de gevangenissen daar. Het strafkamp, hè, waar deze politiek gevangene dus is overleden. Ook dwangarbeid is een vast onderdeel, hè, van het repertoire waar gevangenen aan worden onderworpen. Nou verschijnt er vandaag een rapport over dat hout dat daar wordt geproduceerd met dwangarbeid vervolgens op de Europese markt wordt verkocht. Dat zelfs ook in Nederland terechtkomt. Hoe zit dat? Kan komen, ja precies. Nou, er was al langer die dwangarbeid gebeurt al heel lang. Dat gaat eigenlijk vooral om houtbewerking. Dus en om bomen omzagen en om ze gebruiksklaar te maken. En er was bijvoorbeeld zo dat IKEA een hele tijd producten van die dwangarbeid heeft afgenomen. Want het hout kreeg in Europa ook een label dat het goed hout was. Mm-hmm. Nu zijn die certificeerders, die zijn inmiddels na de grootschalige inval in Oekraïne, hebben die zich teruggetrokken uit Belarus. Dus dat label krijgen ze niet meer. Maar er verschijnt natuurlijk ook een heleboel hout zonder label, komt toch naar Europa. En Nederland is dan de derde afnemer. En daarvan weten we dus niet, als het hout uit Belarus komt, dat zal niet allemaal hout van dwangarbeid zijn. Maar we weten niet hoeveel daarvan wel uit die strafkampen komt. En dat wij dus eigenlijk rijk worden als Nederland met die arbeid van die politiek gevangenen. En daarom hoort ook bij dit rapport, zijn een aantal NGO's hebben dat gedaan, waarvan eentje zich richt op Eerlijk Hout en eentje zich richt, een Duitse organisatie, op mensenrechten in Belarus en Oekraïne. En een aantal Europarlementariërs die vragen dus ook heel nadrukkelijk van, zorg dat dit goed uitgezocht wordt, zodat we het kunnen tegenhouden, omdat er dus nu geen controle op is. Als we dit allemaal bij elkaar optellen, hè, de situatie in Wit-Rusland, nog los van het rapport waar we het net over hebben, maar even kijkend naar de situatie, de positie beter van Lukashenko, de president. Hij is tot heel veel in staat, lijkt het. Laat dat ook wel zien hoe stevig hij nog in het zadel zit momenteel. Ja, dat is heel lastig te zeggen. Hij is niet meer populair. Hij is in 2020 zijn steun van de bevolking volledig verloren. Mensen weten ook dat bijvoorbeeld staatsmedia liegen. Ze weten ook waar ze informatie vandaan kunnen halen die wel klopt. Dus hij heeft wat dat betreft geen morele steun meer. Maar omdat hij de rugdekking heeft van Poetin, die gewoon op alle manieren overmacht heeft, kan hij toch in het zadel blijven. En wat je nu ook ziet, wat ook werkt door die repressie die dus maar door blijft gaan en door blijft gaan. Belarus had een hele lange tijd, tot 2020 waren heel veel mensen die kozen eigenlijk voor apathie. Dat klinkt tegenstrijdig, maar die kiezen voor afzijdigheid omdat het hun niet in gevaar brengt. Je denkt er niet over na, dan heb je er beperkt last van. Je weet dat je niet vrij bent, maar je leeft binnen dat kader zoveel mogelijk. En met deze toenemende repressie denk ik dat zij hopen, het regime, dat mensen weer terugkeren naar die apathie die in 2020 na die grootschalige protesten na de presidentsverkiezingen eigenlijk verdwenen was. Maar die apathie is nog niet hetzelfde als steun. En in hoeverre is de positie van Lukashenko ook volledig afhankelijk van wat Poetin met Belarus wil? Volkomen, volkomen. Zonder Poetin zou hij niet meer aan de macht kunnen zijn. Hij heeft ook in 2020, na die vervalste presidentsverkiezingen, waar zoveel protesten over waren, de steun ingeroepen van Poetin. Nou, we weten allemaal dat het Russische leger heel grootschalig aanwezig is in Belarus. Dat was zogenaamd natuurlijk om het land te verdedigen tegen mogelijke aanvallen vanuit Polen en Litouwen. Uiteindelijk was natuurlijk duidelijk dat het leger daar was om Oekraïne aan te vallen. Ja. Het betekent ook dat Lukashenko niet zoveel kan doen, want het leger is gewoon, het Russische leger is gewoon al in het land. Dus het is, die positie van zonder Poetin is Lukashenko nergens. Helder. Franka Hummels over de situatie in Belarus en dus ook het aantal politiek gevangenen dat daar overlijdt in strafkampen, met het meest recente voorbeeld van deze week, allemaal op een rijtje gezet. Veel dank voor je uitleg. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Donald Trump lijkt deze week opnieuw goed te zullen scoren in de voorverkiezingen, nu in de staat South Carolina. Een van zijn fanatiekste aanhangers daar is van gedachten veranderd. Pam Hemphill, Make America Great Again Granny werd ze genoemd, heeft 2 maanden vastgezeten vanwege haar rol bij de kapitoolbestorming. Maar nu wil Hemphill nooit meer op Trump stemmen. Correspondent Carlijn van Houwelingen ging samen met haar naar een verkiezingsbijeenkomst van Trump. Like to get yourself a nice button? Yes, sir. How many you want? They're only $5 each. Dit is de rij voor een conventiecentrum in South Carolina, waar Donald Trump straks komt spreken. So if you need bobbleheads, het duurt nog uren voordat hij er is. If you need a Trump bear, I got him. Er zijn beertjes te koop, sleutelhangers, truien, sjaals, petjes. I got hoodies. I got baseball caps. Ik heb hier afgesproken met Pam Hemphill. MAGA Granny werd ze genoemd. Ze is 70 jaar inmiddels, kankerpatiënt, en heeft 2 maanden vastgezeten omdat ze meedeed aan de kapitoolbestorming. This poor 69-year-old woman with cancer is being prosecuted for January 6th. It's unfair. I said, no, it's not. I pleaded guilty because I was guilty. I mean, honestly, I felt like I deserved it. I could have left. Ze is veroordeeld voor het binnendringen van het gebouw en ze heeft spijt, zegt ze. Ik heb die straf verdiend. Ik had weg moeten gaan. Oh God. Are you getting nervous? Yes. We'll be right up front. Ze staat hier een beetje zenuwachtig in de rij, want ze gaat bij de voorverkiezingen niet op Trump stemmen. Ze kiest tegenwoordig voor Biden. Yeah, you don't tell them that you are not planning to vote for Trump. No, I don't tell them. Very little. En dat durft ze hier niet hardop te zeggen. Bikers for Trump. I think they would recognize. Ze is ook een beetje bang dat deze fans haar herkennen van sociale media, als de vrouw die zich tegen hun held heeft gekeerd. I'll just put my head down. Because I don't want to start nothing, you know. Ze is hier toch in de hoop wat aanhangers te overtuigen van haar nieuwe inzichten. Even though we're out here early and we have a long wait, I am so thankful that we have a great man like Trump who is willing to sacrifice, because he don't got to do this. He was rich and wealthy and successful long before this gig showed up. He's doing this to save America for me and you. Deze dame zegt dat ze blij is dat Trump zich opoffert om het land te redden. Have you researched Project 2025? I have not. Other Republicans? No, I have not. Okay, will you do me a favor? Heel voorzichtig vraagt Pam of ze niet eens iets wil lezen over Project 2025. Okay, tell me what you think about that. Oh, I will. I will. Sure. Dat zijn plannen om ambtenaren massaal te ontslaan en vervangen door mensen die loyaal zijn aan Donald Trump. Iets waar Pam zich tegenwoordig heel veel zorgen om maakt. One nation. Voor ons in de zaal zit een man die graag een praatje wil maken, dus Pam probeert hem haar verhaal te vertellen. I broke it all. Huh? I broke it all. I broke it all. Dat ze haar celstraf terecht vond en dat de verkiezingen niet gestolen waren. I thought the election was stolen. It wasn't stolen. I don't know that you can convince me of that, but okay. Ik weet niet of je me daarvan kan overtuigen, maar oké, okay, zegt hij. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage country singer Ryan Trotti to sing our national anthem. Was gehersenspoeld destijds, zo ziet ze dat nu. Oh ja, fear, it's a tactic. Democrats are trying to turn this into a communist country. What, that's what you are, were afraid of? Yeah, I was afraid of that. Yeah, we don't want to lose this country to communists. Het is een tactiek, ziet ze nu. Angst aanwakkeren voor communisten die de macht zouden grijpen. So that these are honest, good Christian people. I mean, you don't question it. Ze is bang gemaakt, zegt ze, door politici die ze dachten kunnen vertrouwen als goede christenen. Can you understand that maybe some people question how regretful? Oh, I would too. It's okay. I get it. I was wrong. Dat snap ik wel, zegt ze. Ik zat gewoon helemaal verkeerd. De introfilmpjes. With Trump taking a commanding lead and Bidenomics hurting American families. You're that strong man. Genius Hillary Clinton, you know what I mean? Has come up with a way for Biden. I'm the dad, I'll take care of you. Kijk hoe Trump als een soort vaderfiguur belooft je te beschermen, zegt Pam. To all of you, I have your back. Het is een heel krachtige boodschap, denk je. Oh, dat is vreemd. Pam wordt weggestuurd van haar stoel op de tweede rij. And I hope one day you do get to say what you need to say at the appropriate time. So. Het campagneteam is bang dat ze iets negatiefs naar Trump gaat roepen. We heard that you're gonna stand up and say something. Pam laat merken dat ze daar niet mee eens is. No, man, just, we gotta head out the door, man. Not for a private event, man. En dan staan er ineens twee agenten die ons allebei wegsturen. We're just here to escort you out, okay? It's a private event. They asked y'all to leave. So. Dit geldt als privé-evenement, dus de organisatie kan blijkbaar de politie vragen om ons buiten te zetten zonder uitleg. Mega granny that speaks up against Trump. Oh, that's what. See there, you know. Then you know what it is. Okay, so see. Ik ben Mega Granny en tegenwoordig spreek ik me uit tegen Trump. Ja, dat zal dan de reden zijn, zegt de agent. Yes. You got arrested too? Yeah, because Trump lied about the election being stolen. And I believed him when I went there and I got pushed inside. Daar gaat ze. Pam Hemphill zat 2 maanden in de cel omdat ze in de leugens van Trump geloofde. Met haar kritische vragen is ze nu niet meer welkom. I can't believe this. I guess I should have kept my mouth shut. Een reportage was dat van Carlijn van Houwelingen. Buitenland uitgelicht. Ja, de meeste mensen zullen deze melodie meteen herkennen. Depeche Mode natuurlijk, met I Just Can't Get Enough. En als ze ergens geen genoeg krijgen van Depeche Mode, dan is het in Tsjechië. In Praag kocht de Britse band in no time 2 gigantische zalen volledig uit. Ook al zijn de bandleden inmiddels de 60 gepasseerd. Laura Postma, goedemiddag, journalist. Hoe komt het dat die patch mode nog zo populair is in Tsjechië? Ja, je zou inderdaad kunnen denken, nou, een band uit de jaren 80 die nog steeds populair is, is dat nou zo gek? Maar voor de Tsjechen heeft die Depeche Mode wel echt een bijzondere betekenis. Het brengt ze namelijk terug naar een tijd dat westerse muziek nog taboe was. Ja. En toen de band in 1988 hun eerste concert in Praag gaf, toen stond Tsjechië eigenlijk aan de vooravond van de fluwele revolutie, die uiteindelijk ook tot de val van het communisme zou leiden. En die Depeche Mode betekent daarom dus ook meer dan alleen een leuke herinnering aan vroeger. En de stad staat de komende dagen echt op zijn kop. Er worden overal feestjes en bijeenkomsten rondom de concerten georganiseerd. Dus als je in Praag woont en niet weet dat de Depeche Mode komt, dan heb je waarschijnlijk onder een steen gelegen. En hoe komt het dat Tsjechen die Depeche Mode daarmee ook echt met de val van het communisme associëren? Ja, je moet je voorstellen dat onder het communisme westerse muziek grotendeels taboe was. En het was ook bijna niet te verkrijgen. Dus wilde je het horen, dan moest je naar zogenaamde underground clubs, waar deze verboden muziek werd gedraaid en waar er ook levendig in LP's werd gehandeld. Mm-hmm. En toen die Depeche Mode redelijk last minute naar Praag kwam, toen bleken er ineens honderdduizenden mensen belangstelling te hebben voor het concert. En dus die underground scene bleek hartstikke groot te zijn. En de muziek van die Depeche Mode gaf mensen eigenlijk een gevoel van vrijheid. Een idee van hoe het in het Westen zou kunnen zijn. En nou ja, die drang naar vrijheid heeft uiteindelijk ook tot de revolutie geleid. En dat er wat oudere Tsjechen dan bij die Depeche Mode willen zijn, snap ik wel. Maar er komen ook heel veel jongeren op af, hè? Ja, dat klopt. Er is ook zeker een jongere generatie die daar naartoe zal gaan. En ik denk een deel zal het ook echt wel meegekregen hebben van hun ouders. Maar wat nu ook eigenlijk meespeelt is dat muziek en de mode uit de jaren 80 ook gewoon hartstikke hip is. Kijk, alles uit de jaren 80 is hartstikke hip. Goed om te weten. Ik ben er toevallig zelf ook in geboren. Laura Postma, dankjewel over dit verhaal van Depeche Mode en de Tsjechische vrijheid in de val van het communisme. Meer hierover vindt u op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1 app. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen na 2 uur Villa VDP. En daarin gaat het over de bomen en struiken. Oftewel het groen rondom de scholen. Waarom dat zo belangrijk is, hoort u bij Jurgen van den Berg. Die neemt na 2 uur het stokje van mij over. Dit was Bureau Buitenland dus. Morgen zijn we weer om 2:30. Ik wens u nog een fijne middag. NPO Radio 1. Waarom gaat het eigenlijk zo slecht met onze industrie en is dat eigenlijk erg? De EO met geld of je leven. Ik vind het wel zorgelijk dat Nederland deindustrialiseert. Ja, dat zijn eigenlijk alle geavanceerde rijke economieën. Dat is een trend die je overal ziet. Met name natuurlijk sinds de oorlog in Oekraïne hebben we heel hoge energieprijzen gezien. Ja, en dat zet de energieintensieve bedrijven op achterstand op de wereldmarkt. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Naar buiten. Langs zeeën, bergen en bossen. Door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap. Schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw. Toont kunst van over de hele wereld. Nu in Rijksmuseum Twente. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport, Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nporluister.nl/festival.